ਸੈ ਸਸੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਸੈ ਸਸੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਸਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਬੋਰ ਦੀਏ ਉਸ ਜਈਆਂ ਸੈ ਸਸੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਸੈ ਖਾਨ ਪੁਨਲ ਤੇਰੇ ਬਰਦੇ ਛੱਡ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀਰਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦੇ ਉਸਨੇ ਯੂਸੁਫ ਦਮੇ ਈਸਾ ਯਦੇ ਬੈਜ਼ਾਦਾਰੀ ਤਨਹਾਦਾਰੀ ਸੈਰਾਂ ਜੇ ਛੱਡ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀਰਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਅਰਦਲ ਵਿੱਚ ਜਿਬਰੀਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਬਰੀਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਡਰਦੇ ਹੋ ਡਰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਸ਼ਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਸ਼ਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਰਦੇ ਪੜੀਏ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਵਸੱਲਮ دوستوں نے حکم دیا تھا ایک نعت شریف کا بس لیکن نعت تو استاد گرامی پیش کریں گے میں ایک کافی کے دو تین اشعار پیش کر کے جانا چاہوں گا ਖੁਦਾ ਦਾ من گھن بیزاری ہاڑا خدا دا من گھن بیزاری کے چم ونجن دی نا کر پیاری او ہاڑا خدا دا اے من گن بیزاری کے چم ونجن دی نا کر تیاری ہو ہاڑا خدا دا وے میں ہاں جے کو جی تو سونا جہاں دا میں ہاں جے کو جی تو سونا جہاں دا کو جیاں کو چھڑنا شاندا او جے توں چھڑے سے او کوئی نہیں آساندا جے توں چھڑے سے تے کوئی نہیں آساندا تھکڑے تے دوڑے کھاساں بیچاری او کاسد میں کھلا میں آکھا ہوا کو کاسد پہ کھلا میں آکھا ہوا کو دیوی سنہڑا کے چم دیشا کو او دیوی سنڑا کے چم دے شاہوں او میں بمبوری وے میں بمبوری او بخشی خطا کو میں بمبوری تے بخشی خطا کو وساچا جے رب کراوی او ہاڑا خدا دا اور آخری شعر سنیے کہ زخمی دی ساول تکو جے کوئی چانا زخمی دی ساول ہو تکو جے چانا ٹک پو اتھائی بے شک بلانا ہو ٹک پو اتھائی بے شک بلانا او موئی مکی کو تھل وچ رلا تھل وچ رلانا ودی پئی گھلے ساں درداں بیماری او ہاڑا خدا دا وے ہاڑا ہاڑا خدا دا من گن وے زاری کے چم ونجن دی نہ کر تیاری